काम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2057 18 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 8 बजे कलकत्ता। राम राम राम राम राम राम पराकृतनवत बंधम परम ब्रह्म धराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेते कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मनुष्योषुतकरान्नवनीरनामात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आज अंतिम है, आज अंतिम इस प्रवास का ही अंतिम सत्संग है। आपके मन की मंजिला हमके मन के मन की बात भी है भाई। सन्मुख हो जीव मोय जब ही सन्मुख कोटि अगना से तब ही भगवान के सन्मुख हो जाए। ये जो मन में है एक पैसा एक स्त्री मन पदार्थों का संग शुभ हो ये चीज बड़ी बाधक हो रही है। सब भाई बहनों के लिए ये दो चीज मन रुपयों का संग्रह करना और इंद्रियों से भोग भोगना ये जो मन की धारणा है ये बड़ी बात है। हे नाथ हृदय से रो करके प्रार्थना करो तो सुख जाए। जितना सुख लेते हो उसे सवाया डेढ़ा दुख हो जाए मन में जलन हो जाए तो ये छूट जाएगा। परंतु कमजोरी होती है प्रार्थना में। मन में दुख नहीं होता है और उनके संग से सुख ज्यादा मात्रा में होता है तब तक भाई प्रार्थना भी असली नहीं होती। असली प्रार्थना के बिना ये छूटते नहीं। और कोई सुर भी रोल अपना छोड़ दे तो बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं तो हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे दीन बंधो हे दीन बंधो भगवान से प्रार्थना करो। ये शुभ उपाय है परंतु उपाय तब काम आएगा जब आप शुभ हो गए। उसी जो इच्छा है मन में उसी जैसी रुचि है उसे थोड़ी सी ज्यादा रुचि हो जाए परमात्मा की अधिक हो जाए। अधिक भोगों की और संग्रह की इच्छा है उनसे त्याग की इच्छा उपनी हो जाए ज्यादा हो जाए तो छूट जाएगा। भोग की इच्छा है ज्यादा संग्रह की इच्छा है ज्यादा वो विदेश है और ये विचार के द्वारा करते हैं तो वो असली है भीतर की। और ऊपर भी ये प्रार्थना ये ऊपर की इच्छा जो सुन करके करते हैं और वो हृदय से होती है तब तक भाई प्रार्थना असली नहीं होती। असली प्रार्थना बिना वो छूटता नहीं ये बाधा है। आप ख्याल करें इसमें भीतर से ये भोग तो हरे जी मिलेंगे संग्रह भी मिलेंगे संग्रह ही कर रहे परंतु भोगों की इच्छा तो सब जगह है। पशु पक्षी दीन बंधु जर जर थर थर नब सर कोई हो जाओ सब में रहती है, सब में, ये सब समय रहती है, सब में रहती है, बड़ी आसक्ति रहती है। ऐसे त्याग भाई होता नहीं, ऐसे त्याग के बिना परमात्मा की वृद्धि नहीं होती, परमात्मा को समझ सकते ही नहीं। जब तो भोगों की इच्छा है, रुपयों की इच्छा है, पदार्थ संग्रह करना और भोग भोगना दो चीज, दो ये नामी बाधा है, नामी बाधा विलक्षण बाधा है। इस वास्ते भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ, हे नाथ, ये भोगेच्छा और संग्रह इच्छा, ये इच्छा त्याग करिए। भोग और संग्रह इतना बाधक नहीं है जितना इसकी इच्छा बाधक है। भीतर से इच्छा होती है वो बाधक है, बाहर से भोग भी नुकसान करता है, परंतु भीतर की जोरदार इच्छा ना हो तो बाधक नहीं करता। भीतर से इसे उत्साह आते है, सुख ले ले, भोग भोग ले, संग्रह कर ले, ये हो जाए किसी से, ये इच्छा बहुत बाधक है। इन बाधाओं को छोड़कर हे नाथ, हे नाथ करो। इन बाधाओं के रहते हुए भी रो करके परमात्मा ने कहो, महाराज हमारे छूटते नहीं, हमारे छूटते नहीं। अगर हम छोड़ना चाहते हैं परंतु छूटते नहीं तो कब हो जाएगा। निर्भय होकर के भगवान से पुकारो, सुननी में निर्भय के बदराम, निर्मल केवल राम, निर्मल हो जाए, अनुभव हो जाए कि महाराज मेरे से छूटती नहीं, मेरे से ये छूटती नहीं। निर्मल होकर रो कर प्रार्थना करो तो भगवान की दया से सब काम ठीक हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। परंतु भाई निर्मलता का अनुभव तो होना चाहिए ना, निर्बलता है इसे अनुभव नहीं हो रहा है, हमारे में निर्बलता है इसका अनुभव नहीं हो रहा है। ऐसी ये बात अलग रही है, निर्बलता का अनुभव अनुभव है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, पट का मे पट बहुत जल्दी हृदय से निर्भरता का अनुभव, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। निर्भरता के अनुभव बिना भीतर नहीं असली पुकार होती नहीं। अरे भगवान असली पूछते, असली पुकार इधर भगवान का मन है, असली पुकार हो तो भगवान जरूर उठते। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए, जट पहुंचाए। वह नकली ही जल्दी नहीं पहुंचते। परंतु एक बात है, नकली करते करते करते असली हो जाता है। अब शुरू करो है जैसे छोड़ पड़ता, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, रात दिन पुकार शुरू कर दो। शुरू कर देने पर कभी कभी भीतर से मन से बिल्कुल निकलेगी, उसी खत खत हो जाएगा, एकदम प्रकाश हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और इतना ही खुशी होगी, इतना आनंद होगा, आपके सोना और चांदी रतन उनसे इतनी खुशी नहीं होगी। विश्व बाहर का है और ये भीतर क्या है, हल्का हो जाएगा, हल्का। जैसे बुखार उतर जाता है तो शरीर हल्का हो जाता है, इसी तरह से यही साय उठने पर आदमी हल्का हो जाता है, खुश हो जाता, प्रसन्न हो जाता, राजी हो जाता है, बोझ उठ जाता है, ऊपर से भार उतर जाता है, इतना खुशी होता है। वो सुख बहुत विलक्षण है। परंतु भाई बिना इनके छूटे हुए उसका अनुभव नहीं होता, अनुभव हुए बिना छोड़ते नहीं, कहने से सुनने से थोड़ी प्रवृत्ति होती है, पर वो प्रवृत्ति भी सच्ची होती रहे तो हो जाएगा। हरदम प्रार्थना में लगे रहो तो जरूर हो जाएगा। सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, ये उपाय है उसका। और फिर आपको आनंद हुआ, विलक्षणता होगी, सत्य होगी, स्वाभाविक होगी। भगवान की कृपा विलक्षण है, अलौकिक है, विचित्र है, बड़े लाभदायक है, बड़े हित करने वाली है। आपको अनुभव होगा, जरूर होगा। भरत शुक्र मान बढ़ाई आदर सत्कार सबसे शुभ साथ है। ये निश्चित पक्की बात है कि उत्पत्त और नष्ट होने वाली वस्तुओं का सुख कभी कल्याण करने वाला है ही नहीं। पक्की बात, जो संयोग होता है वियोग हो जाता है, मिलता है भिड़ जाता है, ऐसी चीजों में आदमी शांति नहीं प्राप्त होता। आप नित्य है, आप है नित्य, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, चेतन अमन सहसुराशी, ईश्वर जीव अविनाशी। आप अविनाशी हो, विनाशी वस्तुओं से आपको शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। पक्की बात है, सच्ची बात है, यही दुष्टता की बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से हृदय से पुकारो, हे नाथ, हे प्रभु, हे कृपालु, हे कृपा सिंधु, जरूर दान होगा, कोई फर्क नहीं है। आप प्रार्थना शुरू करो, शुरू कर दो, रात और दिन चलते फिरते उठते बैठते, क्या करूं, कैसे करूं, किससे पूछूं, कौन सुनावे, कौन बतावे, क्या करूं, हे नाथ मेरे आपस ही बात नहीं, ऐसे व्याकुल हो जाओ तो भगवान बहुत कृपा करते हैं। तुम नहीं भीतर नहीं इच्छा ही नहीं हो तुम क्या करे। इस वास्ते सत्संग के द्वारा ये बात होती है। असली सत्संग मिलती है तो आदमी के जरूर फर्क पड़ता है, भीतर से पुकार होती है। फिर अपनी साफ स्थिति दिखती, अपने स्थिति साफ दिखती, साफ लोग महिमा कर दे, लोग थोड़े भी कर देंगे लोग महिमा कर देंगे, वो महिमा में हिजना नहीं। लोग बेचारे भोड़े है, अरे करेंगे भीतर से आदर करेंगे, परंतु आप में असलियत नहीं होती तो कोई मुकाबले फायदा नहीं होगा। हृदय में दुख होगा, दुख होगा, जल्द पैदा होगी जल्द। लोग अच्छा मानते हैं, पता नहीं है लोगों हम कैसे हैं भीतर से है, इसका पता नहीं है। इस वास्ते लोग महिमा कर देते, गलती होती, गलती बड़ी गलती होती है। इस वास्ते कहना है कि सच्चे हृदय से पुकारो, हरदम चलते फिरते उठते बैठते। मनुष्य शरीर है, ये मौका है, और ये मौका चूक जाएगा, समय चूक फिर का पछता नहीं, का वर्षा जब सुखाने खेत सूख जाए फिर मसल क्या होगा। मौका चूक गए फिर क्या होगा। शुक्र 84 है, कहावत है सीधी, शुक्र 84। इस मौका शुक्र 84 लाख जोड़ी में भोग भुगतना पड़ेगा, दुख भुगतना पड़ेगा। बड़ी कड़ी बात है, अभी मौका है, अभी मौका है। यावत स्वस्थ में दम काले मरे हम, यावत दूरे जरा, यावत चंद्र संकृत यावत शिव आयुष, ताप देव विदुषा कार्य प्रयत्न महान प्रोदीपते भवन हेतुश। अब जल्दी करो, समय जा रहा है, तेजी से जा रहा है, मौत आ रही है नजीक। ये भोगों में भूल रहे हो, गलती हो रही है, हे नाथ हे मेरे स्वामी पुकारो हृदय से पुकारो हृदय से पुकारो हृदय से भगवान की कृपा से होगा बढ़िया उपाय बढ़िया है। आप शुरू कर दो आप जैसा हो वैसे कह दो जैसे वैसे कर दो और नकल से असर पड़े नकल से अस्थि हो जाएगी नकल से भी अस्थि हो जाएगी अस्थि हो जाएगी काम हो जाएगा और फर्क पड़ता है संदेह नहीं है एकदम ठीक सच्ची बात है। अच्छे अच्छे संत हुए विनय पत्रिका बहुत बढ़िया ग्रंथ है गोस्वामी जी महाराज ने विनय पत्रिका सबके बाद लिखी है वो भगवान में बड़े बड़े ऐसे ऐसे पद है जो अपने विचार तो कभी मालूम होता है ये केवल मेरा ही चित्र खैसा है मेरे चित्र की बात में कोई कोई पद में ऐसी बात लगेगी कि अपना साक्षात अपना चित्र अपनी बात है ऐसी अपनी जैसी स्थिति है ऐसी बहुत सुंदर सुंदर पद है मैंने पत्रिका में वो पढ़ो भक्तों के चरित्र पढ़ो जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए जो भक्त ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए उनकी कथाएं गा सदा भक्तों का चरित्र पढ़ो शुभता से समझ आ जाती है बात सुख सरलता से समझ आ जाती है और प्रार्थना करो सोते फिरते एक बात दूसरी और है दूसरों पर दया करो मनुष्य अपनी शक्ति से कम शक्ति वालों पर दया नहीं करता वो भगवान के प्रार्थना करने का अधिकारी नहीं होता तुम तुम्हारे से कमजोर है उन पर तुम दया करते नहीं तो फिर भगवान की दया चाहने के आप अधिकारी नहीं हो बिल्कुल नहीं हो आप अपने से कमजोर पर दया करते हो तो भगवान की दया के आप अधिकारी हो जाते हो करो अरुण की आप उपेक्षा करते हो तो आप दया का अधिकारी नहीं होंगे तो यही ख्याल रखो जितने गरीब है वे बहुत बोल रहे आप अच्छे महात्मा ढूंढ रहे हो अच्छे महात्मा हो अच्छे महात्मा पदक मिलेंगे जो आपको मिले हैं उन महात्मा में जो गुण अच्छे हो वो धारण करो प्रार्थना करो तो अच्छे महात्मा मिलेंगे पर जैसे आदमी मिले उसे लाभ आपने ले लिया नहीं लिया है तो कैसे दूसरे चाहते हो बड़े बातों में जाएंगे हम बड़े बातों में क्या करेंगे आपको जैसे मिले है उसमें आप श्रद्धा रखकर श्रद्धा से प्रार्थना करो और उनका लाभ उठाओ मिलेगा उनसे बढ़िया मिलेंगे संदेह नहीं है छोटी क्लास में पढ़ने वालों को बड़ी क्लास में ले जाने वाले अध्यापक होते हैं पर उस क्लास को पास करे तब तो इस बार से छोटे अच्छे साधु बेटे उनका आदर करो अपने से अच्छे उनका आदर करो हृदय में महत्व दो तो ये बड़े अच्छे है तब उससे अधिकारी आप बन जाओगे और उनका आदर नहीं करोगे तिरस्कार करोगे बड़े महत्व मिलेंगे कोई इच्छा रहेगा फायदा नहीं होगा इस वास्ते आप जैसे संत मिले और संतों की बातों को मान स्वीकार करो फिर जाएगा फिर होगा जरूर होगा जरूर मन मनुष्य सीढ़ियों पर चढ़ता है तो एक दो त्याग सीढ़ी पर चढ़ जाता है तो फायदा होता है वो चढ़ना अगाड़ी चढ़ने में लाभदायक होता है आपके उत्साह वर्धक होता है इस वास्ते अच्छे संतों का संग सत्संग से जितना लाभ होता है ऐसा ही कुसंग से नुकसान होता है मदे आदि पीने वाले अंडा खाने वाले मांस खाने वाले मछलियां खाने वाले उनका संग है भयंकर है ज्यादा ज्यादा भयंकर है नास्तिक वचन, जो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर व्यवसाय नहीं करते, बहुत गए गुजरे, उनका संग बहुत बात, उनका संग बहुत पतन करने वाला है। विश्वास हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ऐसे कृपा करो हे नाथ, कृपा करो, ऐसे प्रार्थना करो, और अपने अच्छे गुण है उनको धारण करो, उनमें पक्के रहो, कच्चे मत रहो, हे ब्रह्म हे नाथ बार बार कहो, भगवान से कहो तो ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस मार्ग में लग जाए सच्चे हृदय से तो लाभ होता है। तत्पर से जितनी विशेष लगन होगी उतना ज्यादा लाभ होगा, लगन कमजोर होगी लाभ कम होगा, पर लाभ होगा इसमें संदेह नहीं है। सत्संग करने से लाभ होता है इसमें संदेह नहीं है। सच्ची सत्संग मिलती नहीं है, लोग ऊपर ऊपर से बातें करते हैं, भीतर बैठकर कहने वाले सुनने वाले बहुत कम, बहुत कम है, पर कम है तो उनमें लाभ होता है। इस वास्ते सत्संग हरदम करो, हर समय में सावधानी के साथ भगवान से कहते रहो, प्रार्थना करते रहो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ऐसे लाभ जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है, कुछ बात में संदेह नहीं है, लाभ होगा। सत्संग में लगे रहो, एक बड़ी भारी आनंद की बात है, अपने लोगों के बड़े लाभ की बात है, उस तरफ ध्यान दिया नहीं हमने, पता नहीं है। गीता प्रेस का साहित्य प्रकाशन हो रहा है, ऐसे हमारे समय में 100-200 वर्ष पहले हम हो जाते और मर जाते तो ये मौका मिलता नहीं, और पीछे जन्म हो जाएगा तो मिलता नहीं। अभी ये मौका सुंदर है, अच्छी अच्छी पुस्तक प्रकाशित हो रही है, जरूर काम करने वाली पुस्तक है, साधक की दृष्टि से लिखी हुई, साधन की दृष्टि से लिखी हुई पुस्तक है, उन पुस्तकों का लाभ बहुत विशेष होता है। आप पढ़ कर देखो, आप में फर्क पड़ेगा, विशेष जरूर फर्क पड़ेगा, जरूर, इससे संदेह नहीं है। ऐसे पुस्तकों का सुंदर, बड़ा सुंदर अवसर है, इस वास्ते पुस्तक सस्ते मूल्य में फिर मिलती है, बहुत फर्क पड़ेगा, आपको बहुत लाभ होगा, अत्यंत लाभ होगा, निश्चित बात है, पक्की बात है, सच्ची दांत की एकदम ठीक बात है। ऐसे मौके पर हमारा जन्म हुआ है, ये भगवान की अलौकिक कृपा है, विलक्षण कृपा है, जिस कृपा प्रकार से ऐसे हमारे को लाभ हुआ है, तो भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक प्रार्थना है, जैसे संत मिले, अच्छे संत मिले, उसे संग करो, और भीतर में विश्वास रखो कि भगवान मेरी बात सुनते हैं। आप भजन करते हो, भगवान से कहते हो, वो बड़ा भी आपकी प्रार्थना झूठी नहीं जाती, निरंतर नहीं जाएगी, आपका उद्योग उद्योग जाएगा नहीं। ज्यादा बढ़ाओ, खुद घंटा बढ़ाओ, क्यों देखो संसार में जो काम करता है उसे नफा और नुकसान दोनों होते हैं, नफा भी होता है नुकसान भी होता है, लड़के देने पड़ते हैं, नुकसान हो जाता है, इस मार्ग में नुकसान नहीं होता। हे नाथ पुकार कर चलो, पुकार करो जितना लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा, इसमें घाटा होता नहीं, नफा ही नफा होता, नफा ही नफा होता, नफा ही नफा है, सब फायदे ही फायदा है। ऊंधा चलो तो खराबी काम होगा, ऊंधा मत चलो, श्री भगवान की तरफ चलो, इसमें दो बात नहीं होगी, नहीं हुआ, विश्वास से भगवान की कृपा समझो। तो साहित्य का प्रकाशन हो रहा है, यही हम लोगों के लिए बड़ी जीवन है, ये जीवन है, जीवन जीवन, मृत्यु और सबसे मृत्यु है, उसे जीवन है, उसे बहुत लाभ होता है। हमें तो ऐसा लाभ तो दिखता भाई पुस्तकों से संतों से ऐसे पुरुषों से लाभ होता। किताब ऐसी पुस्तक लिख रही है और भी जगह रही है ऐसी वास्तव इधर नहीं किताब जैसी और दिखती नहीं। हिता गहरे उतर करके और इसमें लिखते हैं महात्मा ऐसे उतर रहे दूसरे दिखते नहीं है दिखता नहीं है। शरणानंद जी की पुस्तक है समझने में कठिन है पर लिखते बड़ी मार्मिक बात है बड़ी अच्छी बात लिखते है पर वे जल्दी समझ में नहीं आती। समझदार से सुनो तो बहुत लाभ होगा उसमें गहरी बातें हैं बड़ी गहरी बातें लाभ जरूर होता है जरूर निश्चित परंतु तात्कालिक ऐसा दिखता नहीं है। गीता पर ऐसी पुस्तकों में ऐसी कठिनता नहीं है उसको सरल भाषा में बढ़िया बड़ी बढ़िया बातें मिलती है। रामायण और गीता ये दो ग्रंथ बड़े विचित्र है। रामायण और गीता दो ही अवतार है राम अवतार और कृष्ण अवतार। कलयुग में अभी एकादश में लिखा है अभी राम कृष्ण दो ही अवतार है दो ही अवतार दो ही भाषा है संस्कृत और हिंदी। संस्कृत में भगवद गीता और हिंदी में रामायण और दो ही तरह से शिक्षा होती है एक करके बताना एक कहकर बताना। गीता ने कहकर बताया राम जी ने करके बताया तो दो तरह से ऋषि और श्राव्य दो ग्रंथ होते हैं दोनों प्रकार से बताया है। ये ग्रंथ बड़े लाभदायक है इन ग्रंथों में पढ़ो गहरे उतरो समझो और पाठ करो लाभ होगा जरूर इसमें संदेह नहीं है। आपके खुद के प्रतीक आपका वो तो मालूम होगा ये छिपी हुई बात नहीं रहेगी ये साफ काम आने वाली बात है बहुत लाभदायक बात है। विश्वास ने आप लोगों से प्रार्थना है इसमें लगो सच्चे हृदय से भगवान के नाम में सच्चे हृदय से लग जाओ। नाम जब भी अभी एक ऋतु है जैसे जेष अषाढ़ के महीने वर्षा होती है वर्षा में खेती होती है फागण में चैत में फागण वर्षा होती है लाभ नहीं होता। वर्षा तो लाभ है पर होता नहीं है जितना समय पर होता है ऐसे ही आज समय पर नाम जब की महिमा है सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव चारों ही युगों में चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है परंतु कल विशेष नहीं कलयुग में विशेष नाम महिमा है। आज कलयुग में कीर्तन की भगवान नाम जब भी बड़ी बड़ी महिमा है शांति चित लगाकर कीर्तन करो प्रत्यक्ष शांति मिलती है प्रत्यक्ष आनंद मिलता है आपको मालूम होता है मालूम होगा ऐसी सच्ची बात है सच्ची एकदम सच्ची बात है। भगवान नाम कीर्तन करो जब करो लाभ होता है। अभी ऋतु है नाम की कीर्तन की या ऋतु है ये जापक जीव प्रहलाद जीव पादेश कलयुग है ये कृष्ण कर्म जो कलिकाल और जापक जीव प्रहलाद जीव पादेश कृष्ण नाश करते शत्रुओं का नाश हो जाएगा सब काम ठीक हो जाएगा। भगवान ये नाम का जप करो चलते फिरते उठते हे नाथ भीतर से पुकारो कि गिनती गिनती नहीं गिनती इस वास्ते है कम नहीं हो जाए इस वास्ते गिनती रखो पर गिनती की लाश महिमा नहीं है महिमा भीतर के प्रकाश की। हे नाथ लोग और ये प्रार्थना गीता है भगवान नाम को कठिन है एक एक आधे नाम से फर्क पड़ता है जैसे गजेंद्र जो वर्षों तक त्याग के साथ लड़ाई होती रही उन्हें मगर मगर को खुराक मिलती है, सो मिलती अंत में संत सर शुरू हो रहे नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, हे नारायण हे अखिल गुरु हे भगवान ते नम आपको नमस्कार करता हूँ। क्योंकि शाम करो कवल निर्वाह कृष्ण नारायण अखिल गुरु आज होकर ये पुकारते हैं द्रौपदी और गजेंद्र, यानी प्रसिद्ध बात है। द्रौपदी की बहू थी उत्तरा, बड़ी बड़ी विचित्र भाई भाव भावना बड़ी विचित्र थी, वो इतनी प्रसिद्ध रही है छोटी छोरी पहला घर पहला घर उसका कुर्बान होगा संतान बीज कुर्बान वाला जुगो सुख चक्र परिशुद्ध बात उससे भेज सकता मेरी प्रार्थना के कभी भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने वो सुन लिया। उत्तरा का भाव बड़ा बड़ा बड़ा शेष है बड़ा शेष है तेरे उसार में ही कर रहा गजेंद्र की द्रौपदी की पुकार है, ऐसी पुकार है जैसे करो गोविंद द्वारका भाषण कृष्ण गोपी जन प्रिय खोर नव मगनामा कभी न जाना सी केशव, क्या आपको पता नहीं है क्या दशा होगी मेरी, ऐसी रक्षा भगवान करते ऐसे द्रौपदी और गजेंद्र की। गजेंद्र का स्तुति है वो स्तुति पढ़ो, संस्कृतों का थोड़ा बहुत हो तो समझ बची है, बहुत बढ़िया बात है। भगवान से कहो बड़ी बात है, नाम का जप करो नाम का कीर्तन कर दो, कीर्तन की बड़ी महिमा है। कलियों के समय में अभी मौका है, अभी मौका बड़ी सुंदर बात है, जरूर मन लगा कर कीर्तन कर दो। लोग कीर्तन करते ही उठ जाते हैं कीर्तन करते ही, अरे बढ़िया चीज है भाई, भोजन वक्त दक्षिणा भाई दक्षिणा रोकर चीजें भी नहीं बढ़िया, इस वास्ते जोर से कीर्तन करो, अच्छे हृदय से भगवान का नाम कीर्तन करो। अगर मिल दूधा क्या करता है, भगवान का नाम है उच्चारण हो रहा है, वो का नाम कर रहा है अपने कीर्तन कर रहे है, तो लाभ होता है। ऐसे संतों के संग है वो, आज उनकी बाड़ी बढ़ो जो संग होता है। आपने देखा था रामायण कथा होती कितने लोग आते, लोग बहुत आकर्षित होते हित करने वाले संपूर्ण जीव मात्र का हित करने वाले, तो तुम्हारे सेवक सुधारी तुम और तुम्हारे सेवक शुरू सब का हित करने वाले, ऐसे सच्चे हृदय से भगवानों को करो। आप सामान्य हो, अपने में कोई गुण नहीं है कोई योग्यता नहीं है, पर तो भगवान को हृदय से पुकारो, सब योग्यताओं का मूल योग्यता है। भगवान पर विश्वास, भगवान पर विश्वास होता है विश्वास है भगवान मेरे है, ये भाव आपका हो, आप पढ़े लिखे न हो कुछ नहीं हो सबसे तेज हो जाओ। बड़े बड़े कवि लोग हुए उसने कहो क्या बना है, पर गोस्वामी महाराज उपमा नहीं है, अरे भाई वेदों की ऋचा है वेदों की वाणी है, गोस्वामी महाराज की वाणी को आदर करते हैं लोग, क्यों आदर करते हैं कि हृदय से गई है, हृदय से पुकार है उनकी। रामायण सबसे श्रेष्ठ है, भगवान शंकर ने सही करी, राम जी महाराज ने खुद ने मेरे पत्रिका को सही करी है, तुम्हारा कहना ठीक है इस वास्ते क्योंकि हृदय से वाणी है, हृदय से पुकार करते हैं, किस तरह से हृदय से पुकार है उसे लाभ होता है, एक संदेह करी है। इस वास्ते सच्चे हृदय से कहो भगवान को कहो, ये एक बात मन में आती है, आप कृपा करके करो तो थोड़ा समय है कीर्तन करे, परंतु झाड़ा नहीं कोई भी उठेगा बीच में वो विलीन हो जाएगा, बीच में उठना है, सच्चे हृदय से कीर्तन करना है। आप हृदय को हृदय पार करके भीतर से हे नाथ हे नाथ ऐसे मानकर भगवान को पुकारो, कीर्तन का बहुत लाभ होगा, बहुत विशेष सच्चे हृदय से लग जाओ, बहुत लाभ की बात है। आप में समझती हो तो करे भाई, तो ये जरूरत है थोड़ी ना मंदिर सोचा बैठे, छा जाओ खेती समाप्ति होने तक थोड़ा सा।